بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك وكته بين العشاءين بين المغرب والعشاء لوقاتي ومحاضرة لكن سبب يا كجريب كوا بإذن الله تعالى دورة إيشية نسيزتكيوا tumemaliza kuisoma risala biidhnillahi ta'ala ya adab talib al-ilm. Nimeonelea kwa insha Allah ta'ala katika muda wangu wa muhadhara tutakuwa tukiendelea na darsa kama kawaida, tukiwa tumefikia baada ya kumalizia موضوع يا قناعة يمتو كوبامبيكنا أدابو أو منافونزي كوبامبيكنا أدابو يكو كناي نكيل أمباتو الله سبحانه وتعالى أمم رزوق نكاتيكا وكاتيكو إن شاء الله تعالى تتزمزي موضوع العمل بالعلم kuitendea kazi ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku huyu mwanafunzi wa dini. Hii ni katika adabu muhimu miongoni mwa adabu ambazo ni wajibu kwa kila muislamu kujipamba nazo na haswa zaidi talibul ilmi. Adamu al-amali bil ilmi سبب من أسباب محق بركة العلم كتفني كازي كتفني عمالي إلى علم اليويبيب منفونزي لمجواب وسباب زنازو أندوى بركة يا علم. ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم na ni katika sababu ya kujisimamishia hoja mwenyewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule aliyebeba ilmu kisha asitendee kazi. Kwa hivyo atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa hana hoja kwa sababu tayari amejua. Alimta famadha amilta, ushajua umefanya nini baada ya wewe kujua. Walaqad dhamma Allahu man kana hadha sha'nuhu faqala subhanahu kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewataja vibaya na kuwasimanga wale ambao hii ni tabia yao ya kuwa wana elimu na waizungumza ilmu lakini wao wenyewe hawaifanyii kazi ile ilmu waliokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala sema kabura maqtan 'inda Allah, ni chukizo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala an taqulu ma la taf'alun, muwe mtasema yale msiyoyafanya. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نهيس تبيا يا مسلم فضلا عن طالب العلم بل هي تبيا إيكو كما يهودي سبب واون يوم سفيكا نتبيا ya kuwa na ilmu na kutoitendea kazi ilmu yao. قال الخطيب البغدادي رحمه الله ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه كشميم نكوسيا ايو منفونزي انيتفت علم يدين وانا إخلاص كتكنياياكو انبيتفت علم وإجهاد النفس على العمل بموجبه نأوه utaisukuma na kuilazimisha nafsi yako katika kutendea kazi kile ulichokijua, kwa sababu ishakuwa ni wajibu juu yako kuitendea kazi ile ilmu uliyojua. Fa innal ilma shajaratun wal amala thamaratun. Kisha akasema kwani hakika elimu ni mti mfano wake, na amali ni matunda. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Na hazingatiwi kuwa mwana wa chuoni yule ambaye hata itendea kazi ilmu yake. Huyu haisabiki kuwa katika wana wa vyuoni, wala hazingatiwi katika wana wa vyuoni. Thumma qala ay al-khatib al-Baghdadi akasema فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. usipumbazike na amali maadamu upande wa elimu ni mtupu, una kitu. Ukawa pumbazika na amali bila ya ilmu, kwa sababu kuharibu kutakuwa ni zaidi kuliko kutengeneza. ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. Na wala usipumbazike na ilmu ukajiona kila siku wafahamu masala baada ya masala, na huku una upungufu katika kutendea kazi ile ilmu unaoibeba. Walakin ijma' bainahuma, lakini kukusanya baina ya vitu viwili hivi. Wa in qalla nasibuka minhuma, hata ikiwa sehemu ya ilmu yako na amali ni chache, lakini kile unachokijua wakitendea kazi. Wa fi hadithi Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu 'an arba'in. Kwa hivyo watu watakapofufuliwa tu siku ya kiyama, hautanyanyuka mguu yoyote akawa anaanza tu kule kutoka kaburini mpaka aulizwe mambo manne, ayajibu haya maswali. An umrihi fima afnahu, umri wake aliumalizia vipi, aliutumia vipi? Allah amempa umri, je, ule umri aliutumia namna gani? Wa an ilmihi, hadha mahallu shahid, wa an ilmihi madha amila fihi, na ilmu yake ameifanyia nini? Allah amekupa ilmu, ile ilmu umeifanyia nini? وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نمالي yake pia ataulizwa ameichuma kwa njia gani na akatumia kwa njia gani. وعن جسمه فيما أبلاه, na ule mwili wake aliutumia mpaka ukamalizikia katika njia gani, je katika njia inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au la. الشاهد كتك حديثي وعن علمه ماذا عمل فيه. كلا موجة توليزوا علم الله اليكوبا وليفني كزيان. قال أبو بكر الرازي رحمه الله سمعت الخواص يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. Hili ni jambo muhimu sana lifahamike kwa wanafunzi. Salaf walikuwa na mizani ya kupima ilmu na wenye elimu. Laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya, ilmu si kwa kuwa mtu ana mapokezi mingi. Aweza kuwa mtu amehifadhi Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi na nyinginezo, lakini akawa mwingine hakuhifadhi kiasi hicho, lakini akawa na ilmu kuliko yeye. Kwa sababu ilmu haitegemei ule wingi wa kupokea. Wa innama al-ilmu man ittaba'a al-ilma wasta'malahu, ilmu ni yule ambaye anaposoma ilmu huifuata ile ilmu na kuitumia ile ilmu ikaonekana katika maisha yake kwa yuifanyia kazi ile ilmu. Waqtada bisunan, akafuata na kuiga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qalila alilmi, hata akiwa ni mchache wa elimu, elimu yake ni chache, lakini aifuata, huyo yuko katika khairi, yuko katika khairi. Akiondoka kesho akikutana na Allah subhanahu wa ta'ala, yuko katika khairi kuliko aliyebeba ilmu nyingi, kama tutakavyoona maneno ya salaf juu ya wale wanaokusanya ilmu bila ya kuifanyia kazi. Sababu huyu ni kama yuwakithirisha hoja dhidi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Malik ibn Dinar, idha talaba al-'abdu al-'ilma liya'mala bihi kasarahu, wa idha talabahu lighayri al-'amali zadahu fakhra. Mja akitafuta ilmu ili kuitendea kazi, yazidi kumvunja, utamkuta ana tawadhu ya hali ya juu. Kila akisoma azidi kunyenyekea na kuwa na tawadhu. Hii ni alama ya kuwa ile ilmu ina manufaa kwa mtu kama yule ameitendea kazi. Na akitafuta ilmu kwa ajili ya jenginelo lisilokuwa hili, kawa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, zadahu fakhra, ndiyo yamzidishia kujifakhari. Yani ushamuona mtu akiketi na wenzake, wajua ushasoma kitabu fulani bado kidogo, yani tupe nafasi kidogo, wewe kaa kando bado kidogo, mashaallah. Masala fulani mwenzake akayazungumza, ukamkuta sasa yuonyesha adhalat, hiyo masala ni hivi na hivi na hivi, lakini mimi na hakika ni hivyo. Kumbe maskini amechungulia katika tundu ya ufunguo. Wengi katika sisi wanafunzi tuchungulia katika tundu ya ufunguo, maana yake hakioni chumba kizima, aona ule ukuta ulioko mbele yake. Akiulizwa rangi gani, asema nyeupe, kumbe ndani kuna rangi nyingi. Na ukitizama vizuri ile kaul aliyoiona yeye ndio mara ya kwanza, ni kama yule kipofu aliona jogoo akasema kama jogoo, akiambiwa nyumba kubwa kama jogoo, kila kitu kama jogoo, ndio anavyoishi yeye. Ukaona alim azungumza jambo fulani akaruka, amekosea hapa. Akhi, jionee imani nafsi yako. Talib ilm ndio yuanza kutafuta ilmu, yaftakhir, yaftakhir, hakuna kama yeye. Akiona wenzake awadharau, si chochote. Na hawa wako wengi, la kathrahum Allah, wengi sana. Yani pengine ndio yuanza kuingia, wale waliomtangulia akawa si chochote mbele yake, si chochote. Na wao pengine ndio sababu ya yeye kufikia pale alipofikia katika robo elimu. Kile kirobo anachokijua yeye ni wale ndio walimfikisha, leo yuwa wadharau. Haya hapo. يقول الشيخ الفوزان كذا وكذا. أنا أقول لا لا لا، هذه المسألة أخطأ فيه الفوزان، بس يكون كسكانا وكم كسوا ووي سيديوني أوروما نجيان. ألاف كنا لغة يكتمية كتك كسوا، هتسمي كوني معصومين، لا والله، لكن كنا لغة أم بيهتمية يتواضع. na haya yapo katika, yani ukisoma katika siyar alamin nubala na salafu salih, namna walivyokuwa wakiwakosoa walimu wao na heshima na tawadhu waliokuwa nao wanafunzi, tofauti kama tutakavyoona mbele. فعدم العمل بالعلم سبب رئيس من اسباب محق بركه العلم. mtu kutoifanyia kazi ilmu yake ni sababu kubwa katika sababu zinazopelekea kupokonywa mwanafunzi na Allah subhanahu wa ta'ala kumpokonya baraka ya ilmu, sababu haitendei kazi. ولذا كان السلف احرص الناس على العمل بما يعملون بما يعلمون. سلف walikuwa na pupa sana katika kutendea kazi kile walichokijua. انا عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود بدا باليمين قبل الحديث فقال nimemsikia ibn mas'ud akianza na yamini wallahi akaapa kisha akasema wallahi ma minkum min ahadin illa sayakhlu bihi rabbuhu kama yakhlu ahadukum bil qamari laylatal badri aw qala li laylihi. Hakuna yoyote kati yenu nyinyi isipokuwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala atakana yeye peke yake peke yake, yakhlu bihi, kama anavyokaa mmoja wenu akitizama mwezi unapokamilika, pengine usiku amekaa peke yake vile namna ile. Thumma yaqul, kisha Allah atamwambia huyu mwanadamu, ya ibn adam ma gharraka bi, ewe mwanadamu ni kipi kilichokughuri wewe juu yangu mimi? Ibn adam ma gharraka bi, ibn adam ma gharraka bi, ma amilta bima alimta, ulifanyia kazi gani ile elimu uliyokuwa nayo, uliitekelezea amali? Ya ibn adam madha ajabta almursalin, uliwajibu nini mitume walipokujilia wewe kule duniani? Haya ni maswali Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mje siku ya kiyama. Waqala abu darda radiyallahu anhu inna akhwafa ma akhafu إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. صحابة أبو الدرداء رضي الله عنه أسمى خوف yangu kubwa, hofu kubwa kabisa ni siku ile ambayo nitasimamishwa siku ya hisab mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha niambiwe mimi ulijua uliifanyia nini elimu uliyokuwa nayo, uliifanyia kazi gani ilmu ambayo Allah amekupa. Hili ndilo swali zito kabisa ninaloliogopa. Wa huwa Abu Darda wa ma adraka man huwa, sahabiyun jalil asema maneno haya, fama baluna nahnu, yale tunayoyafanya sisi ni machache mno kuliko yale tunayoyajua leo, na yale tunayoyajua ni machache mno, na katika yale machache pia hatufanyi kazi isipokuwa machache, yani hamna kitu kabisa. Lakini kama nilivyotaja, pamoja na hayo mtu yajifakhiri kuwa yuwafahamu, lakini ni kama kawaida ilivyo, yule ndege mdogo yule huku kwetu tumuita kisigi, mfahamu yule, sio kule kwenu mumuitaje mwingine, ni ndege mdogo yule usfur, akiona hakuna mwewe huwa yuwajifichua fichua na yeye yumo, yani kwa sababu hakuna mwewe pale, sio na hapa pia sisi tupo hivi, lakini siku ukikaa chini ama ukasafiri ukafikia mahali ukamwona mtoto mdogo amehifadhi Qur'ani, hii usimuulize Qur'ani, usimuulize, yani hii ni kama kunwa maji kwake kawaida. Amehifadhi Bukhari, amehifadhi Muslim, Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, ukija katika mutunza hadith kuanzia Baiquniya kwenda mbele, ukija katika tauhid amehifadhi Usulu Thalath, Alqaida Rabsul Usulu Sita, النواقض العشر زيله ميفاذ كتاب التوحيد وكيجي katika kila fani ameifadhi ameifadhi haya maneno siyasemi mimi nishaona mtoto wa miaka 14 Yaman haya vitabu na vingine ambavyo sijataja ameifadhi amru 14 hapa watu wafanya Qur'ani murajaa sio kule watu wafanya Bukhari na Muslim murajaa kila siku wasikilizana hadithi hapa paka hapa kila siku hapa paka hapa na sijamuona hata siku moja mfano wa huyo akijifakhiri chaja kijitu hata 40 nawawiya hajehifadhi 40 nawawiya haijui kwenye kichwa chake lakini mashaallah kuna kama yeye ha wa fi hadhihi almas'ala afta fulan bikadha astalala aina hadhi min as-salaf ndio nasema kwa sababu hajaona lau kama ataona atahisi kuwa mimi kumbe bado ni mdogo ni mchanga wacha nitulie katika hili jambo na kila ukisoma zaidi ikiwa utaka kufahamu kuwa ile ilmu ya kunufaisha ni kuwa utaitendea kazi na utazidi kujihisi mdogo kwa sababu kumbe kuna mambo makubwa watu wayafahamu sisi hatuyajui mengi sana na mara nyingi yule ambaye ameingia kidogo katika ilmu huyu ana hatari sana ana hatari sana maana hafahamu ikhtilaf za maulama na adilla walizozitumia na kadha haelewi kitu hatari sana yeye waona yale masala na wayaona na lazima iwe hivi hivi anzun wala utara yote anzun wala utara eh naam mlimani hivi watu wawili wakaona mfano wa kunguru na mwingine akasema la hadha anzun yule mbuzi yule kama mfano wa mbuzi mbuzi swara yule hivi yule mwenzake akamwambia la yule mkunguru mara akaruka atakuwa nani akiruka atakuwa nani kunguru sio asema la anzun wala utara yule mbuzi hata akaruka bado tabaki ya kuwa vile vile haiwezekani kwa mkunguru lazima sio hii ni kwa sababu ya uchache wa kuyafahamu mambo na kutoyatendea kazi yale tunaoyajua qala abu zahiriyata hudair ibn kuraib al-hadrami rahimahullah balagani أن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فإذا فعلت ذلك بهم أخذت بحقي عليهم والكلام معناه صحيح سما إمن فيكي يميمي كتوك كتكب هذه بتاب يعني في والي وليوبيتا والله سبحانه وتعالى سما nitaitawanya ilmu katika akhir zaman ilmu itakuwa imeenea na leo ilmu imeenea yani zamani ilikuwa watu ni mpaka wasafiri kwenda kuona wanavyuoni leo pale ulipo waweza kufikiwa na ilmu ya wanavyuoni kokote uliko itafikia hali wataijua elimu waume kwa wake walioko huru na watumwa wadogo kwa wakubwa nikishafanya hivyo basi nitachukua haki yangu juu yao kuwa ni lazima waifanyie kazi ile ilmu wasipoifanyia kazi Allah atawaadhibu kwa sababu hujja ishasimama juu yao wa hadha Abu Darda radhiyallahu anhu yatihi rajulun yasaluhu Abu Darda radhiyallahu anhu amjilia bwana mmoja amuuliza masaili ya ilmu fayakulu lahu kullu ma tasalu anhu ta'malu bihi je kila unachokiulizia wakitendea kazi qala la wazi wazi yule bwana akamwambia la nauliza nataka kujua lakini si kila ninachokijua nakitendea kazi qala fama tasna'u bi ziyadati hujjati llahi alayka kwa nini ufanye hivyo wazidisha hujja za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako kesho utakuwa na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huna hoja kwa sababu wajua ulifanyia nini kile ulichokijua kwa hivyo wewe wajisimamishia hujja afadhali utendee kazi mwanzo kile unachokijua, kisha uliza, na ukiuliza utendee kazi kile ambacho umekiulizia. وكان ابن مسعود يوصي فيقول ابن مسعود رضي الله عنه alikuwa akiusia akisema ta'allamu al-ilma fa idha 'alimtum fa'malu, jifunzeni ilmu na mkisha jifunza mkaifahamu ilmu basi itendeeni kazi hiyo ilmu. Wanzur ila ihtimam as-salaf bil 'amal bil 'ilm, tizama اهتمام وليكونا يسلف كتك كتند يكازي علم. يقول المروذي رحمه الله قال لي أحمد بن حنبل الإمام أحمد سمع لنينبيا ما كتبت حديثا إلا عملت به. وكي سوما مسند الإمام أحمد حديث زوت زيله تكسوما afikiri tahqiq mpe imetoka mujallad 52 ndefu, zile hadithi zote alizoziandika pale ndani amezifanyia kazi zote, hakuna hadithi yasema mmeiandika isipokuwa inshaitendea kazi. Kiasi gani? Qala hatta marra bi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa a'ta aba taybah dinaran فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. مبكن كبتي حديثي كوامتوم صلى الله عليه وسلم ألمب أبا طيبة أمبيني كوا كفانيوات حجامة ألمب دينار موجة نميمي بيان لبفاني حجامة يلي أليني فانيا نكم لب دينار موجة كما ألبفاني أمتوم صلى الله عليه وسلم. يعني كوا كياسيهيكي ألكوا كي تنديكازي حديثي. Kini sisi mashallah kapita pita pita umifadhi hadithi ngape? 200 na yeye 300, hakuna hata moja ama mbili ambazo wakumbuka kama alizifanyia kazi, lakini mashallah yashrab. Si makosa mtu atakana ahifadhi mutun, ahifadhi ilmu, lakini asisahau upande wa pili kuwa ni lazima ionekane amal, ionekane amal. Na ndiyo juzi ikapelekea hapa Sheikh Abu Hashim jazakallahu khairan akatukumbusha kuhusu masala ya akhlaq. Wallahi vijana wa sunna hawahitaji masala, yani kuwa wakumbushwe katika jambo ambalo kila siku katika durusi zao wamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watu, katika kuamiliana na maadui zake, kuamiliana na watu wa karibu yake. Na pamoja na hayo yote bado akhlaq zetu ni mbovu kwa sababu hatutendei kazi ile ilmu tunaoijua. Hebu lete mjadala wewe uone utakavyonyamazishwa mdomo wako. Zungumza tu kidogo utaambiwa qala Allah qala rasulu qala sahaba salaf wanasema hivi, huyo wa munahizbi wakimbia kwa maneno hao mwezi salafi ana hujja na dalil. Lakini hebu mtizame yeye muamala wake na watu na namna alivyo na akhlaq zake zilivyo, utakuta ziko tofauti na ile ilmu, tofauti kabisa. Akitembea uso ameukunja na nini, akikutana na watu hasalimii watu kama anavyotaja Bogosha, ni yule bwana hivi na vile. Tuzungumzie duat ahlul bid'ah? La, tuzungumzie watu kawaida tu, awam ndani ya nyumba akiingia, basi watu waona aliyekuja sasa huyu bwana balaa tupu. Mtu akizungumza kitu kidogo ashatoa ukali, hakuna kama yeye, fujo ndani ya nyumba. Ya akhi ma kadha, wewe watakikana kila unapofikia uwe ni rahma kwa watu, na ndiyo tabia zako ziwavutie watu kabla ya maneno yako, mpaka watu wao wakizungumza kisema subhanallah, wallahi nyima wazungumza wale, lakini angalia tabia zao vile walivyo, angalia wanavyofuata sunna. Usimpe mtu nafasi ya kukuzungumza wewe au ukamfukuza kwa ajili ya akhlaq zako, pamoja na kuwa una haki umeibeba. Kitu kibaya sana kuwa watu wakimbie ile haki kwa sababu wewe unaibeba haki, tabia zako hazikufanana na ile haki uliyoibeba, ukawa ni sababu ya kufukuza watu. Watu wakawa watasema, wajua watu wa batili hawana hujja. Sasa watafuta njia yoyote kumtia dosari mtu wa haki. Na hili inshallah kulitaja hapa na kulieleza mara nyingi, kuwa salafi akifanya makosa si kama mtu yoyote mwingine, sababu utasikia pale pale alafu yuwasema yeye ni salafi. Huu ndio usalafi huu? Usema hivyo sio? Hivi ndivyo wanavyosema mtu. Alafu huyu yuwasema yeye ni salafi, sababu wao wajua manhaju salaf ni manhaj ambao ni safi, watu wana akhlaq zao kama salafu salih walivyokuwa. Hawataki kukuona na kosa wewe. Wakikuona na kosa pale pale washanyosha vidole, waona mbona sunna matata ufanya mambo ya balaa balaa. Haujasikia wewe ami akizungumza akisema ndio huu sunna matata huu? Hasemi. Sasa mtu wa batil huyu, خلاص ashakwenda huyu. Lakini wewe mujtama unavyokutizama wakutizama kwa jicho tofauti, kuwa wewe watakikana na mujtama uwe hauna makosa, pamoja na kuwa binadamu wakosea, lakini wao wakutaka wewe usiwe na makosa. Kwa sababu gani? Ushasema mwenyewe ni salafi bwana. Maadamu unasema wewe ni salafi, tunataka kuona kweli una tabia za salafu salih. Kwa hivyo ndio wewe ujichunge zaidi katika namna unavyoamiliana na watu, unavyozungumza na watu, uwe utatendea kazi ile ilmu uliyoibeba. Na uongo, wallahi, katika manahij zilizoko katika saha, kila mmoja avutia kwake kwa hivyo katika haki, ahlusunnati salafiyin peke yao ndio waliojitolea kusimamia katika masala ya ilmu kisawasawa. Sisemi wengine wasomeshani, sijui, Allahu a'lam, pengine wasomeshana, sijajua mimi. Kama hapa kwetu sijaona hizbi eti ameketi asomesha aqida ama tauhid ama somesha hii ni sunna, hii ni bid'a. Lakini kwani hakuna darasa? Zipo, zipo, lakini ahlu sunna, yani aqsud as-salafiyin, wao ndio wanaokuwa na ihtimam kubwa zaidi katika upande wa nini? Wa ilmu. Na yatakikana wao wawe na ihtimam kubwa kabisa katika upande wa nini? Wa amali, kuitendea kazi ile ilmu. Tayyib. Waqala Sufyan ibn Uyayna, إنما أرباب العلم الذين هم أهله wale wenye elimu kisawasawa, أرباب العلم wale ambao ni watu wa elimu, الذين يعملون به wale wenye kuitendea kazi elimu. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. Yatakikana anayeibeba Qur'an, anayehifadhi Qur'an, yani ana ilmu huyo, ujulikane usiku wake wakati ambapo watu hulala, yeye amke usiku wa swali qiyamul layl, awe tofauti na watu wengine, bimaana aitendee kazi ile ilmu aliyokuwa nayo. Wa binaharihi idha an-nasu muftirun, na mchana wake pia utambulike wakati watu wala katika mchana, yeye afanye nini? Akithirishe saumu. Si saumu ya Ramadhani peke yake ambao kila Muislamu yufunga, bali awe na siamu za ziada juu ya ile faradhi, kwa sababu ya ilmu Allah aliyompa itende kazi. Wa bihuznihi idha an-nasu yafrahun, na uonekane huzuni wake wakati watu wafurahikia, watu wacheka, wafurahi, hawaelewi kule mbele kuna nini. Je, wafahamu kuonekane tofauti baina yeye na watu wengine. Wa bibukaihi idha an-nasu yadhhakun, na awe na kilio, ajulikane kilio chake wakati watu wacheka bila ya kujali. Wa bisamtihi idha an-nasu yakhudun, ukimya wake watu wakiwa waingilia mambo bila elimu, yeye akawa atanyamaza kimya, hasa ukiwa baina ya watu majahil au ansaf, wanaojifananisha na wanafunzi wa dini na wala hawamo. Kimwona mtu yuzungumza jambo hana elimu nalo, nyamaza kimya, atakukosea heshima huyo. Huyo atakukosea heshima, tulia, mwache azungumze. Atazungumza kichoka, atanyamaza, basi kwisha. Lakini ukimjibu na yeye atajibu, ukimjibu na yeye atajibu. Ikiwa kila mbwa akibweka utabeba mawe, yatakuwa ghali, yatakuwa ghali mno. Wewe kuwa mfano wa mawingu, mithla sahab, Hata mbwa kibweka, mvua itanyesha manyesha, itanyesha vile vile, we endelea hivyo hivyo na shughuli yako. Alkalbu yambahu walqafilatu tasir, msafara wasonga tu. Yule atakayesema aseme, aendelee kusema, lakini wewe tendea kazi yako, ilmu yako, endelea mbele. Wa bi khushu'ihi idha an-nas yakhtalun, ajulikane khushu' na unyenyekevu wake wakati watu wajivuna na kujiona hakuna kama wao. Yeye ana khushu' tu, tulivu kabisa. Wa hakadha kana da'u as-salaf, la yata'allamuna 'ilman illa wa ahdathu lahu 'ibadatan, hivi ndivyo walivyokuwa salaf, ndio mtindo wao. Salaf as-salih radhiyallahu ta'ala alayhim walikuwa hawasomi ilmu isipokuwa watafanya ibada katika ile ilmu waliyosoma. Fahadha as-sahabi al-jalil ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن أو العمل بهن. ابن مسعود رضي الله عنه وسيما أليكو أمتو كتك سيسي يعني ما صحابة هاجي فونزي آيكومي أو أكي فونزي آيكومي هابيتي mpaka mwanzo ajue maana yake na kutendea kazi zile aya, kisha songa mbele. Kwa hivyo atendee kazi mwanzo ile ilmu na kuifuata ile ilmu aliyoisoma. Wakitendea kazi ile ilmu aliyoisoma, basi huyu atakuwa ni mwenye kuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilmu ikiambatana na amali ni katika sababu ya kubakia ile ilmu. Bimaana anayefanyia kazi ile ilmu ni sahali zaidi kwake yeye kuikumbuka kuliko yule ambaye haifanyii kazi ilmu akaiwacha, akasoma hadithi kwa mfano akaiwacha, ile hadithi ataisahau kwa kuwa haitendei kazi. تزام صحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يهتف العلم العمل يعني علمه ييت عمالي فإن أجابه وإلا ودعه وارتحل. إكيو عمالي تيتكيا لا سيفيو إتجيوك علمه يندزاك. كيف علمه يندق موجنا عمل إلي إبكي نعمل إكي كسكانا بس بيه علمه itapotea. Na wewe chunguza katika ilmu ambayo umeisoma huku itendea kazi, utakuta kuwa umeisahau, waisahau kabisa sababu ifanyi kazi. Lianna al-ilma wal-amala qarinani imma an yajtamia au yartafia ma'an. Ilmu na amal ni vitu viwili viko pamoja, imma viwe pamoja vipatikane vyote viwili au vyote viwili vitaondoka. Ikiwa hakuna amal na ilmu pia itapotea, na haiwezekani kuwepo amal bila nini, bila ilmu. Wa in kana hunaka ilmun bila amalin fa innahu hujjatun ala sahibihi, na ikiwa wapo katika watu waliokuwa na elimu lakini hawaitendei kazi, na elimu wanayo, ujue ni hujja Allah subhanahu wa ta'ala ameisimamisha dhidi yao. Allah subhanahu wa ta'ala yakuli awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel, akawaita ulama naoni katika banu Israel, na wengi wao hawakuamini. Na hapa pia napendelea kugusia jambo, mara nyingi utakuta watu ukosea. Mtu akishamuona mubtadi'a hata kama ana elimu asema yule jahili yule, lakini watu wakitizama elimu anayo wamkuta huyu muongo. Sasa sisi twasema kuwa yule ana elimu lakini mpotofu, na apoteza watu na elimu ile aliyokuwa nayo kwa uzushi aliyokuwa nao. hatukanushi ilmu kwa mtu ambaye watu waona anayo elimu, azungumza ilmu. Ama jahil ni jahil, lakini alim hata akawa ni mubtadi, sema ulama usu, hawa ni katika wanaovioni waovu. Ni kama leo useme Qardhawi njahil, yule njahil ajua kila anachokisema, bali na shubuhata anavyozitafuta wajua wazi wafahamu huyu kila anachokifanya, si jahil, lakini ni katika ulama usu, wanaovioni waovu, wanaopoteza watu. Kwa hivyo yawezekana kuwa mtu ana elimu lakini ukaona haitendei kazi, ile ni hujja Allah subhanahu wa ta'ala ameisimamisha dhidi ya mtu kama huyo. Fa'alayka ayyuha talibu wa kulluna tullab an tajtahida fil 'amali bi'ilmik, ni juu yako e mwanafunzi, na sote ni wanafunzi, kujitahidi katika kutendea amali ilmu Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. لأنه لا شيء أسوأ من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. هكونا كتو كباية كما منوچووني واتو وكيواتش علم ياكي وسباب جيا أنازو زفواتا نمبوف وسباب فتندو فياكي نفيوف وكوتا واتو وسيم فلان أنا إليم لكني يولي أنا فتوك ويولي كولي كويني سيازي مكونا كسومكم تكما يولي. Kwa vitendo vyako ukawa utaharamishia watu kufaidika na ilmu uliyoibeba, kitu kibaya sana. Wajahilin akhadha an-nasu bijahlihi li nadharihim ila ibadatihi, na jahil ambao watu wakamfuata kwa ujinga wake kwa sababu ya kutizama ibada zake vile ni nyingi, wakaghurika na yeye wakamfuata. Kakuta watu wafuata kumuona mtu wa tabligh vile amevaa kile kilemba chake, mashallah, ameweka ndevu nzuri, kakata nguo yake ni susah, akiingia utamwona msikitini aswali sunna pale na nini, hata kama ni za kijahili jahil hayumo, lakini afanya ibada hiyo azifanye yeye, wakaa msikitini itikafu na nini siku tatu nne miezi minne siku 40, akaa mtu akimtizama akuta mashallah huyu yuko katika ibada mashallah. Kwa hivyo aone yuko katika haki kwa sababu ya zile ibada anazozifanya. Na ndio ukimwambia huyu yuko katika upotofu, mtu akwambia ah, hizi ibada zote anazozifanya. Ndio yule bwana yule kule akasema katika watu wote mimi naona wanaofuata sunna na tabligh peke yake, watu tabligh peke yake. Sasa hii safaha hii na hii yaonyesha kuwa huyu pamoja na kuwa wakati mwingine usema na wala hakubobea katika fiqi kama kina sisi. Kama umbobea katika fiqi wewe ungejua kama watu wa tabligh hawana elimu, usingesema kuwa wao ndio wanaofuata zaidi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ab'ad an-nas min as-sunna, wako mbali kabisa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu akakwambia kwa sababu adanganyika na ile mandhari ya mwanzo anayoiona, wataka kujua kama wako mbali na tauhid na sunna. Kwa isani zako siku akikuzuru weka mrungu, mrumbu mkubwa hivi wa kitabu tauhid ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ifiche nyumbani siku zote, weka nsila yako tu, nunua kama 10-20 weka, siku ankuja basi bwana tunkuja kutembelea sema wa ahiza wadienu 1, 2, 3 ndeni mkasomeshane kitabu uone kama watarudi tena. Ni kama jini nilisomea ruqya urabbi, harudi tena kwa sababu hawamo katika tauhid wala sunna. Na wewe jaribu utaona kama hawakukuregeshea mwenyewe, basi watakichukua kisha hawarudi tena pale mahali urabbi, hawarudi. Ah, hawa sasa shaanza mambo yao, hawa mambo ikhtilafu, sema hii mambo ikhtilafu hai tauhid, mambo ikhtilafu. Nasallallahu alaihi afia, wallahu almusta'an. طيب والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. uchache kidogo ilmu uliyopata lakini ukafanya na amali zako kama kadri ya ilmu uliyokuwa nayo, hii itakuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. إذا تفضل الله برحمة وتمم على عبده النعمة, ikiwa Allah atakupa kwa fadhila zake rehema zake na kumtimizia mja wake neema, ataokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yake ndogo, lakini atendea kazi kile kidogo anachokijua, ni bora kuliko yule anayejua makubwa lakini hayafanyii kazi yale anayojua wala hayafuati. أختم هذا المقام بكلام نفيس من إمام من أئمة هذا العصر وهو العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال: من البلاء عدم العمل. كتك بلاء كوب وليو نواتك تويتندي كازي علم يتعلم ولكن لا يعمل. kamkuta mtu atafuta ilmu lakini haifanyi kazi ilmu yake. Wallahu yaqul ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Enyi mloamini, mbona mnayasema yale msiyoyatenda? Ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu kusema yale ambayo yeye mwenyewe hayatendi. قال: فإذا كنت عالما وتبلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى. إكي وويني من وچووني أو نطالب علم نوافكيش علم ويني وكوانزا وككمبلية قبل أمتيويوتي kabla ya mtu yote kuitabikisha ile ilmu na kuitendea kazi kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema: wa hadha alilm alladhi tadalla'ta bihi, hii ilmu ambayo umekunywa ukashiba kisawa sawa ukawa na ilmu, adamu alihtiram lahu adamu tatbiquhu yajruka ila albid'a, kule kutoitendea kazi kutakuvuruta wewe katika kuingia kwenye uzushi. Waqad yajruka ila alfisqi, na huenda ikakuvuta katika ufisqi na uchafu na maasiya. Waqad yajruka ila alkufri, bali yaweza kukuvuta mpaka ikakupeleka katika kufru. Watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min alghawin walau shi'na لرفعناه بها, يعني بهذا العلم لرفعه الله, لأن الله يرفع بهذا العلم, الله ينيو واتك وهي علم, ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تزام كتوكا نمونا وچووني مبكى بي ومفان نمبوى akawa ameshuka hadhi yake mpaka afananishwa na mbwa waliaadhu billah, kwa sababu ya kutoitendea kazi ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar, tizama kamathali al-himar yahmilu asfara, akarejeshwa kuwa kama mfano wa punda amebeba mabuku mengi lakini hajui vilivyomo ndani yake, yeye abeba kuwa ni mzigo, ama huwa iwatagua ambebeshwa mawe, ambebeshwa simiti, ambebeshwa vitabu, hajui mpunda. Kwa mtu asiingie akawa mfano wa hao waliopigiwa mifano haya. Kwa hivyo ni wajibu juu ya mwanafunzi kutendea kazi ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Nitakwambia hapo inshallah, wallahu ta'ala a'lam.